باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ مشاورت میں اختلاف ہو جائے اور ذہنی ام آہنگی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ایک بار بدگمانی کی کتاب پڑھ لی جائے یا بدگمانی کا کیسٹ سن لیا جائے تو بہت سارے مسائل پر انشاءاللہ مسائل کا حل مل جائے گا. عموماً مشاورت سے ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجوہات بدگمانیاں ہوتی ہیں, تہمتوں کا دروازہ کھلتا ہے. بعض اوقات مشاورت کے اراکین بھی بھول کر جاتے ہیں ایسی, جس کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. حسن زن کا جام اگر مل جائے نا, بکاتا ملتا ہو تو میں تو پی لوں کہ ہر مسلمان کے بارے میں حسن زن کرنے والا بن جاؤں کہ اسی کتاب میں نے حدیث پڑھی ہے بدگمانی کی, بدگمانی میں, کہ مسلمان پر حسن زن رکھنا یہ عمدہ عبادت ہے. عبادت کے ساتھ لفظ عمدہ بھی ہے, عمدہ عبادت ہے, مفہوم ہے حدیث شریف کا. تو بڑی یعنی پڑھنے سے بڑی رغبت ہوتی ہے نا عمل کی طرف, کیا رب بدگمانی آ رہی ہے تو اس کو دفاع کرو, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے بدگمانی کا, گناہ کے تو سارے اس میں امکانات موجود ہیں, ثواب کا پہلو پھر بھی نہیں, کوئی صورت نہیں ثواب کی. تو اس لیے ہم حسن زن رکھ کر ثواب کیوں نہ کما لیں. تو اگلے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اس کو حسن زن کی طرف لے جانا یہ بھی اس کا علاج بھی ہے, کہ حسن زن کی طرف لے جا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے. اپنے گناہوں کی طرف آدمی نظر کرے کہ میں کون سا اچھا آدمی ہوں یار, اس کے بارے میں تو میں بدگمانی کر رہا ہوں, میں تو کنفرم برا ہوں. اپنے گناہ کو یاد کر کے آدمی سوچے کہ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بدگمانی کا علاج بھی ملتا چلا جائے گا اور آپ کی ذہنی ہم آہنگیاں بھی ہوتی چلی جائیں گی. پھر بھی اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو دوسرے پر اس کا اظہار اس وقت تک نہ کرے جب تک آپ کو شریعت اس کی اجازت نہ دے, ورنہ پھر وہ گناہوں کا سلسلہ ہو جائے گا. کہ ذرا ہم کسی کے بارے میں کوئی اظہار رائے کرتے نا تو اگلا اگر منہ پھٹ ہوتا نا تو پھر ہم چاہے لاکھ محتاط جبلہ کہیں اگلا پھٹ کر کے وہ تہمت جڑ دیتا ہے. ہاں میں اس کو جانتا ہوں صحیح ہے سر, پھر وہ اس کے عیب کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ اس دن یوں کہا تھا, اس کو یوں کہا تھا, مجھے یوں کہا تھا, اس کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. وہ اگلا جو ہمارے سامنے ہے نا, خالی ہمیں ابھی ایک تھوڑا وسوسے شروع ہوئے تھے اور اگلے نے جس کے سامنے ہم نے یہ بات کی اس کو ڈیگریڈ کر دیا, ہماری نظر میں گرا دیا. اب وہ مجلس مشاورت کا وہ ذمہ دار ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا. تو یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں باتیں. تو ان سب کا علاج وہ یہ کہ حسن زن, کہ میں سب سے برا ہوں, مجھ سے سارے مسلمان اچھے ہیں, تو یہ ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ کئی مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے باوجود اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, کسی بات میں اختلاف ہے, تو سب سے پہلے اسی سے احسن طریقے پر اچھے انداز میں بڑی معافی تلافی کر کے اس سے بات شروع کرے اور اس کو سمجھائے. خود اگر سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا خطرہ ہے کہ لڑائی ہو جائے گی, یا سمجھایا لیکن بات نہیں بنی اور آپ کو یوں لگتا کہ میں اپنے موقف میں بالکل درست ہوں, تو پھر اس سے بڑے ذمہ دار صرف اسی کو بتائے اور نیت یہ ہو کہ میں اس کی یہ خامی دور کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح اس کے ذریعے پھر بڑھتے بڑھتے آگے مرکزی مسجد شورا کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے, اس کے نگران کے ذریعے حل کرے. اور مرکزی مسجد شورا کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا, جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو, تو وہ آخری فیصلہ ہے, اس کے بعد آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مرکزی مسجد شورا کے بارے میں کوئی مسائل ہیں تو نگران سے رجوع کریں, نگران شورا سے. نگران شورا کے کوئی ایسی آپ کو اختلاف ہے تو اس وقت بولتے وقت میں زندہ ہوں, آپ مجھ سے رجوع کریں, میں انشاءاللہ ان کو سمجھاؤں گا اور جو بھی انہیں کے طریقہ کار کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا. یہ اگر آپ اس طرح سلسلے وار اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو آپ بولتے ہیں آپ چلیں گے تو علاقے میں حالات خراب نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ہر ایک کو کہنا شروع کر دیا کہ ایسا ایسا ایسا ہے تو گناہوں کا بہت بڑا پھاٹک کھل جائے گا اور بہت دین کے کام کو بھی نقصان ہوگا، آپ کے اعمال نامے کو بھی نقصان ہوگا۔ اس سے باز رہے، بعض نادان اس طرح جب کر دیتے ہیں نا پھر اتنا نقصان ہو جاتا ہے، پھر یہ صلح کر بھی لیتے ہیں آپس میں لیکن وہ جو نقصان ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو حکمت عملی سے کام لیں۔ امیر اہل سنت کا اس معاملے میں ایک بہت ہی پیارا اور انقلابی رسالہ ہے، ناچاکیوں کا علاج۔ ناچاکیوں کا علاج، یہ ہمارے انگلینڈ کے ایک شہر کے اندر اس طرح کے مسائل تھے۔ الحمدللہ یہ رسالہ مدنی مشمع پڑھ کر سنایا گیا، میری معلومات کے مطابق اسلام آباد نے رو رو کر ایک دوسرے سے معافیا مانگی ہے۔ تو یہ رسالہ ایک بار پہلے پڑھ بھی لیں، برسوں کا اختلاف بھی ختم ہوگا۔